top 1000 op 538. Je hoort op nummer 597. Dial M voor Mogwai met Beatbox. Nog voor Mogwai een grote internationale naam werd, maakte hij in 1998 onder Dial M voor Mogwai de track Beatbox samen met Phil Fultner. Het hele paasweekend hoor je hier op 538 de allerbeste house tracks aller tijden. Ik vind het super vet om hier onderdeel van te zijn. Ik heb ooit eerder een House Top 1000 gepresenteerd. En stiekem kijk ik zelf ook wel eens in die House Top 1000. Bijvoorbeeld als ik een lange set moet voorbereiden. Want dit is toch een stukje cultuurgeschiedenis op 538. We gaan verder met nummer 596, Sandy Rivera. Thank you. Top 1000. Radio 538. 594. Don't be there, I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Then we can go all night. Then we can go all night. So if you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. You want me? Tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Then we can go all night. Then we can go all night. So if you want me. Nummer 594 in de House Top 1000 hier bij 538. Bless, Cameron Watson en BB Close met Kisses. Ik ben Armin van Buren. Normaal gesproken hoor je op zaterdagavond altijd 538 Dance Department. Een aantal maanden geleden werd ik gevraagd of ik ook wilde meepresenteren in de House Top 1000. Ik vind het een grote eer. Natuurlijk zeg ik daar geen nee tegen. Het blijft gezellig in de 538-app. Gaaf om wat van je te horen. Die app is helemaal gratis. En Davy had het ook al ontdekt. En die heeft me dit gestuurd. Wat een heerlijke tracks hoor ik allemaal. Van vergeten klassiekers tot tracks die je dagelijks voorbij hoort komen. In samples van nieuwe tracks. Dit is waanzinnig. Ik ben het helemaal met je eens, Davy. En Jacco stuurde ook een berichtje. Kunnen we niet een extra week doen? Heerlijk. Nou, dat lijkt me nog een heel goed idee, Jacco. Ik ga even voor je kijken, oké? Voor nu is het nog zo'n 46 uur voordat we de ontknoping bekendmaken. Maandagavond bij Dennis Ruijer. Tot 9 uur. Nu verder met nummer 593 in de House Top 1000. Quaker Man en Slam Me. We'll be right back. 538 presents The House Top 1000. 592. Found another baby. Week met Armin van Buuren. Dit is de House Top 1000. Wat een geweldige plaat. Ik heb deze nog ergens boven op vinyl staan. The Fog, It's Been a Long Time. Dat zat begin jaren 90 op het Merc-label van Ralph Falcon. Daar zat echt de ene op na de andere house classic op. Bijvoorbeeld Reach For Me van de Funky Green Dogs, Some Loving van Liberty City en natuurlijk ook The Fog die je net hoorde. Ik ben tot middernacht bij je met de beste house tracks aller tijden. We gaan 24/7 door met de lijst, het hele paasweekend lang. Nu verder met de Zuiderburen, het Belgische Let's Go. Dat zijn David, Peter en Evi. Klinkt toch wel minder sexy, hè? Ik vind Let's Go wel beter. Dit is de House Top 1000 op 538. En Let's Go met Something op 590. I don't wanna say I'm sorry. Cause I know. 538. 588. Het wordt, hoe meer echte pareltjes uit de begintijd van de house, lijkt het wel. Je hoorde net Chubby Chunks met Testament One. Daar zit een sample in van Al Hudson, One Way, uit het jaar 1979. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Ik ben Armin van Buren, we gaan verder met The House Top 1000 hier op 538. Todd Terry is een producer uit New York. En je zou kunnen zeggen, een van de grondleggers van wat we nu kennen als de dansmuziek. Onder namen als CLS en Royal House. Hij opende de lijst op 1000 met House is a Feeling. Zometeen hoor je hem op 586. Todd Terry en Jumping. Maar eerst nummer 587. Sono en Keep Control. Control of me. Try to keep the frequency. I'll break up all the things behind. House Top 1000. Radio 538. 586. Top 1000 op 538. Ik ben Armin van Buren. Je hoorde Todd Terry en Jumpin'. Een van de beste houseplaten aller tijden. We zijn bezig met de House Top 1000. We tellen af naar de nummer 1. En die hoor je maandagavond vlak voor 9 uur. Het is echt geschiedenis hoor. Als je geschiedenisles zou moeten krijgen, dan hoor je dat hier bij 538. Want we kunnen nu natuurlijk niet meer om dansmuziek heen. Maar het is ooit ergens begonnen. En daarom is deze lijst zo belangrijk. Nu op 585. Een plaat die ik ooit op vinyl had. Wat begon met een opname van een radioprogramma op een cassettebandje. En na jarenlang speuren vond ik hem dan eindelijk ergens in een platenzaak. T.C. Berry en 1991. Hoor je nu.